Artistic, operele arată și, foarte important, are autor. Spune cine a creat-o, Novius Plautus, în acest caz. Fetid, pentru ceea ce clasic este fecit. Aici rămâne doar o singură modificare de făcut, nu? Da. Tu a devenit. Da. Etapa intermediară între fibula prenestină și latina clasică. Ați văzut și în fibula prenestină era fefa ched, da? Aici vedeți fechid. Mă oftam în sinea mea și ezitam, evident, pentru că ar trebui să vă mai spun ceva aici și mă întrebam dacă acum este momentul. O să fie momentul imediat după ce ajung până la capăt cu traducerea și apoi o să mă întorc și la acest fechid. Că trebuie să vă spun ceva ce aștept să țineți minte de aici încolo. Bun. Din Dia, ăsta e un nume pe care putem presupune că așa îl găsim și în latina clasică, cred că se a fost atestat și în alte inscripții. Macolnia, pentru ceea ce clasic este Mangulnia, Mangulnia. Oamenii vedeți, unde mirăm că vedem un C? Pentru ceea ce așteptam să fie G. Da, se numește. Da. Tot așa cum nu ne miram că este O pentru ceea ce clasic o Magulnia. De din ea Magulnia, așa se numește ea. File ai dedit. A dat. A dat-o. De fapt, eu vorbesc, da? Eu sunt caseta, eu vorbesc. Din ea Magulnia m-a dat, probabil. Da, ficei, file ai, cu o trăsătură fonetică banală, pe care am văzut-o și la romai, da? Deci vechea notare a diftongului ai ca ae, e de o banalitate de sfârșită, v-am lămurit altădată, doar mai târziu se pronunță ceva mai deschis acest diftong ai ca ae, și se și marchează în scris această pronunție mai deschisă printr-o grafie care recunoaște că e tulburătoare. AE nu înseamnă nimica. AI se poate pronunța diftongul. AE nu se poate pronunța ca diftong. E doar un diftong AI ceva mai deschis. Și ține voia să marcheze graficul acesta. Deci asta este o trăsătură fonetică banală în file AI. Dar E-ul. Vedem și un E. Ceea ce va fi. Pentru ceea ce va fi sau pentru ceea ce chiar era I. Pentru că e cu totul neclar în această inscripție de ce să apară un E acolo. Pentru că nu este etimologic. Ar putea fi o pronunție mai deschisă a lui I înainte de A. Poate fi o pronunție dialectală, poate fi o pronunție personală a celui care a scris, celui care a gravat caseta, sau e o greșeală pur și simplu. Da? Asta sunt întotdeauna variante la care trebuie să ne gândim. Deci când suntem în fața unei particularități grafice, ne gândim că atestă o realitate, că atestă o pronunție dialectală, că atestă o pronunție personală, țineți minte povestea cu Alma din Lung Mecano, da? Un copil petit care așa scria. Nu scria Alma din Lung, scria și el cum pronunța. Alma din Lung. Și asta e de luat în calcul întotdeauna. Sau o greșeală. Pur și simplu o greșeală. Nu avem de unde să știm ce este cu acest E din file ai. Bun. Dedit În finalul acestui rând, în finalul acestei propoziții, fetid, în finalul propoziției precedente, pentru ceea ce ar trebui să fie aceeași desinență, da? Două grafii distincte. Greșeală? Poate. Plauzibil. Și e cel mai simplu să spunem că e o singură greșeală, mai ales că vedem aproape unul sub altul cele două grafii, fetid și dedit. Știu și eu, putem să împingem foarte departe și să spunem că ar fi cacofonic, dedid. Da, e cacofonic. Cacofoniile pentru artici nu înseamnă doar succesiunea pe care noi o numim cacofonică, de la cacos, da? Această succesiune de silabe, ci orice repetare de silabe. Pentru ei era considerată cacofonică. Și atunci, într-adevăr, un dedid ar fi dezagreabil. Dar nu cred că despre asta e vorba. Imposibil nu e. Nu știu. Probabil că, într-adevăr, așa pronunța dedid. Ce facem cu fechid, de mai înainte? Probabil că nu de mult timp ieșite din urz acest fechid. Dar nu știm. Atestări de felul acesta a unor forme concurente aparțin unor epoci de tranziție, da? De tranziție fonetică, din cartea de interesează pe noi, sau morfologică. Că poate fi vorba aici și de o trăsătură morfologică. Și cu asta ajung la motivul pentru care oftam din greu mai înainte. Dar de aici încolo o să oftați voi. N-am vrut să mă fac, pentru că trebuie să vă spun povestea desinențelor verbale. Și odată ce vă spun, aștept să fie atunci. Da? Nu zic că e simplu, trebuie să fac așa să vă și vedeți mai bine. V-am experimentat data asta. Doar că aștept să înțelegeți, întrebați dacă e ceva neclar, vă previn. Și acum încep. N-am încotro, trebuie să încep cu greacă. În greacă există clar cele două serii de desinențe verbale, desinențe verbale principale, desinențe verbale secundare. Ignorați aceste etichete, doar uitându-vă la ele, Despre care ar crede că e mai veche? Mâsătănătă. Mâsătănătă? Da? De ce? Pentru că în greacă un cuvânt nu se poate termina în T. În greacă? Da. Cam așa. Cam așa. În ce se poate termina un cuvânt de greacă? Acum, dacă tot ai început. Bine, în afară de vocale, se poate termina în S. Da. Se poate termina în K. În afară de U, nu mai există. Păi, da. Deci acela e cazul. Așa. Se mai poate termina în râșină. Râșină, da. Așa. Și cum se devină? Nerăs. Nerăs. Nu e cel mai simplu. Nerăs. Nerăs. Da. Nerăs. Și-a scăpat de chip. Bun. Așa numitele definențe primare sunt cele care au venit în profeția a doua. Da? Deci mai târziu. Așa numite definițe secundare sunt cele mai vechi. Dacă aveți un alt principiu de bun simț, îl puteți aplica des, nu dacă chiar întotdeauna, dar aproape întotdeauna. Cu cât e mai scurt un element, cu atât poate fi mai vechi. Pentru că tot ce e în plus s-a adăugat. Mai ales că aici e clară legătura. Este un I pus peste definențele vechi, verbale, un așa numit I de actualizare. Este ca delicticul pe care îl întâlnim în latină și în greacă, dar mai ales în latină. Da? I delictic. Bun. Cum arată definențele verbale în latină? Nu mai avem sedia dublă de definanțe primare și secundare, avem o singură serie. Asta este situația în latina clasică. Cum stăm din punct de vedere fonetic? Ce se întâmplă în latină cu poziția finală? Pentru că astea sunt forme finale. Și mă opresc numai și numai la persoana a treia. Un T final. Deci, în finală absolută. Da? În latină ajunge să se sonorizeze. Deci, T final devine D. Și îl și vedem notat în felul acesta. Foarte frecvent. Foarte frecvent. În inscripțiile arhaice vedem T final notat prin D și de bună seamă așa îl și pronunțau. Asta explică în figura prelestină pe pachet D, da? Acel D final din definanța cea mai veche. Sau în cifra focoronii se D. Probabil că o vreme au funcționat în paralel cele două definențe în latină. Dintr-o sumă de motive, care nu țin doar de fonetică, țin și de morfologie. Țin de o rearanjare a întregului sistem verbal. Latina ajunge să renunțe la cele două serii de definanțe verbale și să păstreze o singură serie. Opțiunea latinilor a fost către definanțele primare și este firesc lucrul acesta, da? Pentru că este simțită mai puternică definanța primară cu această adăugire, cu acest I de actualizare. Deci latina folosește definanțe primare, dar fonetica latină a suferit modificări puternice. Deci, în mandatul fonetic latinesc a avut foarte multe suferit, mai ales vocalele. Una dintre suferințele mari ale vocalismului latinesc este dispariția. Deci vocalul nu arde, se închid. La un moment dat se închide tot. Dispare. Nu mai există. Închiderile acestea, disparițiile acestea de vocale se pot produce în interiorul cuvântului sau la sfârșitul cuvântului. Foarte adesea, o vocală când finală absolută dispare. Asta se numește apocopă. E tăiată, gata. S-a dus. A dispărut. Foarte multe cuvinte, de aceea arată așa, pentru că și-au pierdut vocala finală. Este cazul și desinențelor verbale primare. Deci un ti, un tăi, devin t, devin n, t, în latin. Da? Și atunci, ce vedem în latina clasică, desinența de persoana a treia singular, t, este desinență primară, ti, care a suferit o apocopă. Știm sigur lucrul acesta. Știm sigur că nu este desinența secundară, ti. Spune-mi ce s-a reau. Sau reau tot, sau eu vreau găcit și... Deci, până la urmă, cele originale au fost mițiti? Latina l-a amestecat, da? Și a preferat desinența de primare. A, de fapt, le-a luat pe mițiti și le-a făcut mțt. O desinență latinească, clasică, t, sunt sigur că provine dintr-un ti cu apocopă. De ce? Pentru că t nu poate proveni dintr-un t care a devenit d, iertare. Înțelegeți acum ce spune? Da, da. Știm sigur că t provine din ti și nu din t, pentru că tu devenise D. Asta se întâmplă în epoci diferite. Da? V-am spus, o lege fonetică are început și sfârșit. Începe să acționeze, acoperă tot ce se întâmplă în vremea cât e ea în funcție, cât e în putere, dar la un moment dat, gata, s-a terminat. Își încheie acțiunea. De aceea, T poate proveni din T, prin apocopă, într-o epocă în care acționează apocopa, deci dispare vocala finală, dar în această epocă nu mai funcționează legea fonetică care spunea că un T final devine T. Și de aia rămâne T. T rămâne T de data asta. Nu devine și el D. Fiore Bărbici, nu? Nici nu mai răspunde, da? Ce e ce mai rămâi? Aici, David vine din T și Pechic vine din T. Da, cam așa, cam așa, da. Putem să spunem într-o lume. Da. Dacă sunt adevărate, asta nu mai contează. Deci... Dar cele două exemple pe care avem în fața ochilor, atestă cele două desinențe verbale diferite. D care provine din T și T care nu poate proveni din T, ci este musai din T. Și seriile de desinențe inițiale erau misi, ti, di, ms, d, d? Da. Astea erau cele două. Ce înseamnă inițial? Sunt în cele de aici. Cu adevărat, veche este asta. Ms, t, n, d. Asta e seria veche. Pe care s-a creat, s-a fondat și seria asta prin adăugire. Mi s-a mătut ceva. Și cele două funcționează în paralel? Uitați-vă în greacă ce se întâmplă. În greacă funcționează într-adevăr în paralel și cu relevanța lor. Sunt timpuri care merg pe destinențe secundare, timpuri care merg pe destinențe primare. Da? În latină s-a amestecat sistemul mental. Supraviețuiți? Întreabă-mă ce fac. Da? Dar nu mai uitați. Întâi să ținem minte, după nu mai uitați. Dar seria de desinențe de a perfectului la tine de unde? O, aia. Aici nu mai e. Vreau să mai citim ceva. Și mai atent. Vreau să citim seria de Vadia. Prima capătima, dar a doua, mă interesează foarte tare. Ca să ajungem la a doua, trebuie să trecem și la prima, da? Trecem ușor cu la prima. Poublilia Turpilia, da? Poublilia Turpilia. Cână Uxol. Gnaii. Gnaii Uxol. Deci Poublilia Turpilia, soția lui Gnaius, Hoche se-i gnumă, Pro Gnaio Filiod sau poate chiar Filiod Filiod, chiar așa Pro Gnaio Filiod Diana-i domnul de dit. Personajul nostru, Poublilia Turpilia, pe care o vedem definită prin soțul ei, ea este soția unui Gnaius, dedit domnul Dianai, i-a dat Dianei, dăiței Diana, în dară, Hoche Seinum, acest semn, acest simbol, Pro Gnaio Filior, în numele fiului ei, Gnaius. Că se numește tot Gnaius ca și tatăl, e banal. Ce e surprinzător în această inscripție? Sau nu e nimic surprinzător aici? Poublilia Poublilia. Hoche. Ce ați aștepta să fie aici? Hoc. Hoc? Doamne, provine Hoc. Din Hoche. Din Hoche. Cu un cât sau cu doi de gând? Un. Hoche sau cu doi de gând? Un. Cu doi. Un. Că e ho plus che. Ho plus che sau ho plus che? Un. Și dacă aș fi doi? Aveți diplomat? Păi n-am putea să vedem dacă ar fi doi. Și chiar dacă ar fi doi, rămâne să vedeți ce este. Și oricum, Hoc, din Hoche, recunoașteți deja fenomenul fonetic pe care l-am văzut aici, apocopă, da? Pierde vocala finală, da? Și mai știți de pildă o apocopă în et? Et, banal et latinesc, care provine din eti. Deci care provine din eti. Eti din greacă. Eti din greacă, care înseamnă adăugire, încă, și, în plus. Ăsta este et latinesc. Et egal, et latinesc egal eti grecesc, care acum a spus apocopă. Exact ce am văzut aici. Da? Bun. Nu știu dacă e trecută etimologia. Ăla ce e? Un buță mic sau ce? E un buță mic din 69. Cel mai mic. E ediția a doua. Da. 69? Da, ediția a doua, prima e din 65. Asta chiar nu știu. Și cred că are chiar și ediția. Dar e a fost cu supracoperta. E poate un singur cu. Mi-e place din micuț. Cred că știți ediția revizită din 93 de la Editura Științifică. Nu, aceea a fost. Nu, că acela chiar nu știu. Eu știam dicționarul mic, pulsul, știi, și 70. Și 5. Cam așa, cam așa. 7 și 5. Ediția a treia? Ediția a treia? Da. Se poate. Există o ediție întâi, 60 și... 64-65, asta în 69 și noua în 75. Și după aia avea 90. Și ediția mare, dar cum o folosiți? Buță mare? De la Humanitas, da, pe aia. 2004? Da. 2004 înainte, da. E o ediție revizuită față de... De 81. 82, 81, 82, 84, când acolo undeva era. Cea de la editura științifică și enciclopedică. Da, da, da. E cam același format. Are câteva diferențe surprinzătoare față de ediția din Cuvieții. De pildă, grafia... Am citit pe față, dar am văzut. Grafia. Că explică care sunt toate modifică de față de ediția. Asta e un pic surprinzător. Da? Când vezi Horatius Romacin. Când noi ne-am așteptat să îi spunem Horatius. Sau nu vreți să-i spuneți Horatius. Vreți să spuneți Horatius, atunci spuneți în restitut acolo la capăt. Dificil. Bun. Hoche, Seignum. Seignum, pentru ceea ce clasic este Signum, cu I lung, care chiar apare în inscripții. L-a dat așa noi. I longa, că vorbeam la un moment dat despre notarea vocalelor lungi o dată. Deci chiar apare signul cu I longă. De ce să fie aici EI și nu I? Pentru că uneori este notat un I lung prin diptongul EI. Da? Așa e și. Asta ne, asta ne indică, de fapt, faptul că, de fapt, pronunția monoftongată. Da? Dacă pot să fac o asemenea greșeală, să noteze un I lung prin EI, înseamnă că ei, de fapt, pronunțau, atunci când citau un EI, îl pronunțau I, I lung, sau ceva de fel. Da, la o dată foarte veche. Sau, pur și simplu, este o grafie arhaizantă, cea pe care o vedem aici. Ori în inscripții destul de des întâlnim asemenea... e un fel de a patina textul, da? Să arăți că este mai vechi decât este de fapt. Toate interesează de mult timp, nu? Păi, câștigem un prestigiu, da? Dacă... aveți că e ceva mai vechi. Prognaiofiliod. Acest filiod este o formă interesantă. V-am prevenit la un moment dat că latina a moștenit bine ablativul indo-european și mai mult decât atât l-a multiplicat. Cum arată ablativul indo-european? Este un caz care are formă aparte la o singură clasă de flexiune. Da? Deci, pentru proto-indo-europeană, vorbim de ablativ, nume și nume la flexiunea tematică. Declarator. Da? Numai acolo există formă specială de ablativ. Deci nu mai trebuie să spun că la plural nu se face distinția între ablativ și altceva. Singular. Numai la declinarea a doua e o formă specială de ablativ cu o vocală tematică, normal, dar nu declinare tematică, și T. Care se sonorizează la? În ansamblu limbilor indo-europene, acolo unde se păstrează ablativul, la declinarea a doua, are această marcă, O lung, în general, da? În sanscrită sigur că o să fie A lung, acolo orice vocală devine A. Dar O lung, T. În latină, exact același lucru se întâmplă la flexiunea tematică, deci O lung, T. T, cu observația că orice T final se sonorizează la D, cum am văzut aici. Da? Și atunci, pentru ceea ce clasic este filio și pentru ceea ce arhaic era filiot, latina atestă în cele mai vechi inscripții filiod. A fost un model de mare succes. Este îmbucurător cât de mult s-a îndrăgostit latina de propriul său ablativ. Și l-a multiplicat. Da? Toate clasele de flexiune nominală au căpătat ablative. Ce înseamnă ablativ? Vocală specifică lungă și D. Și chiar asta găsim în cele mai vechi texte. Asta este marca ablativului. Pune D final precedat de vocală lungă. Asta vedem și aici, filio-D. Clar? Și n-ar fi trebuit să fie și gnaiot? Da, în principiu. În principiu. Da? Am tot. Bun. Totul clar? Cu Lidia Turpilia? Și cu Lidia de ce? Cu... Lidia. Așa este. Așa este. Latina atestă în faze vechi diptongul O1, care însă foarte gravnic se monostomiază. Da? La O. Atunci mai sunt grafii arhaizante, mai degrabă decât arhaice, prin care un U obișnuit apare notat prin O-U. Clar totul aici? Bine. A doua. E scurtă, e micuță, e frumoșică, bucurați-vă pentru că, din punctul meu de vedere, e cel mai bun exemplu că nimic nu e ce pare a fi. Nu că n-ar fi micuță, n-ar fi simpaticuță, dar să vedeți. Diana, M, Livio, M, F, Praetor, Dedit. E foarte clar că cineva a dat cuiva ceva, nici nu mă pot da de ce, fiindcă avem David la sfârșit, da? Praetor, e chiar praetor din latină, doar că e cu grafia diptongului veche, AI, pentru ceea ce clasic o să fie AE. Și mai departe am zice că lucrurile sunt simplisime, că știm cine a dat și cui a dat. Pentru că cine a dat trebuie să fie nominativ și cui a dat trebuie să fie dativ. Da? Avem un nominativ, avem un dativ, fericirea noastră este mare. Și atunci traducem. Cum? Avem două nominative. Diana și Praetor. Diana și mai bine. Și cum traducem? Da, și cum adică? Pretorul Diana? Putem încerca o vreme să ne limităm la primele două nume și să atribuim nominativului funcția de subiect și dativului funcția de complement. Da? Și să zicem Diana, i-a dat lui Livius. Diana i-a dat lui Livius. Așa să fie? Suntem într-un crâng unde sunt o soiul de inscripții votive, un templu al Dianei. Nu știu dacă zeița obișnuia să facă daruri muritorilor. Mai ales dacă o fi un pretor, muritorul ăsta. Atunci suntem obligați să reconsiderăm ce avem în fața ochilor și să admitem că, împotriva oricărei evidențe, cel care dă este pretorul, adică Livius, și destinatarul acestui dar este zeița Diana. Așa sunt inscripțiile votive, da? Muritorul cu funcția dă ceva, un organ mulțumire, dă întotdeauna unul care, da? Unei divinități. Ne împăcăm cu situația asta, dar cum împăcăm morfologia cu așa ceva? Cum facem din Diana un dativ? Cum facem din Divio un nominativ? Da, nu i-a dat Diana lui Livius pretor? Nu l-a făcut? Nu, nu, nu. Sigur. A, nu. Și pretor. Nu e pretor. Da? Da. Păi, Livio poate fi un Livios. Cu S. Livio S, da? Pentru ceea ce clasic va fi Livius. Cu particularitatea aceasta pe care încă nu o întâlniserăm, dar o vom mai vedea mai încolo. S final în latină este o consoană slabă, este un fonem slab și dispare. Cele mai vechi texte latinești atestă pur și simplu absența unui S final. De multe ori și a unui M final. Și a unui T, dar deja ne ajunge. Dacă în latină, imaginați-vă un pic această fază literatoare, nu mai există S final și M final. Cum ar putea arăta latină fără S final și fără M final? Catastrofă! Catastrofă! Da? Dar așa sunt cele mai vechi texte latinești. Fără S final. Un efort conștient de reparare. Deci fără S final, fără M final. Și înțelegem de ce. Nici noi, când vorbim, nu articulăm complet aceste consoane. Un S final este fragil. Un M final, tot așa. Vieții romane, la un moment dat, au pus să-l noteze pe jumătate, că nu e consoană întreagă. O jumătate de M. Uitați-vă ce se întâmplă în Scandale. M nu face poziție, da? Când scandăm. Se poartă de bani că nici nu ar întări vocala de dinainte. Da? Deci s-au pierdut. În cea mai veche fază s-au pierdut. După care, prin presiunea gramaticilor, gramaticienilor, au fost reinstaurate aceste consoane în limba. În care limba? În limba normată, în limba cultă, în limba literară, în limba populară, nici când să mai fie puse în dărăt. A continuat limba populară să nu pronunțe S final și M final. Și asta se regăsește în fazele târzii. De aceea, în latină, cele mai vechi mărturii, deci de latină arhaică, nenormată, neliterară, seamănă foarte bine cu latina târzie. Asta e minunat, într-un fel. Pe de altă parte, ne dăm seama de, pardon, schizofrenia epocii clasice. Când exista o vorbire populară, o vorbire curentă, care ducea mai departe ce am văzut în latina arhaică și ducea până la capăt despre latina târzie, și acest strat impus de gramaticieni, inclusiv cu S final și M final. Hmm? Deci devenise o limbă analitică. De ce? Analitică? La poporului. Păi dacă nu mai aveau semnele pentru acuzativ, pentru nominativ, vrea să conteze topica. Topica, da, și cu timpul, da, nu doar început, cu timpul au fost favorizate prepozițiile și tot ce înseamnă marcările suplimentare. Da, în acest fel, da. Bun. Rămâne Diana. O să vă spun doar că face pereche foarte bună cu nomasii ori, despre care am vorbit mai. Diana, pentru ceea ce clasic va fi Dianai, A-E, vă spun că aici face pereche bună cu numații oi. Da? Vă spuneți la mine trecut că numații oi este o atestare surprinzătoare a unei alte rezolvări a ceea ce clasic va fi numații o, deci dativul în o, o lung, și nu diftongul oi. Tot așa cum la declinarea întâi, la dativ, Latina alege diftongul ai și nu alung cu iota subscris cum este în greacă. Da? Vă las să meditați în ce fel Diana face pereche bună cu nomasioi și o să reiau săptămâna viitoare, da? Dar între timp încercați să vă lămuriți singur. Eu cred că aveți toate datele necesare, da? Gândiți-vă la asta, nu vă gândiți la nimic altceva o săptămână întreagă, numai la Diana și nomasioi, da? Și săptămâna viitoare, pe vremea asta, vedem un video pe Diana și nomasioi. Bun? Să vă mulțumesc pentru vizionare.